Dzień dobry Państwu, już po 17:00 program trzeci Polskiego Radia. 30 dzień czerwca, jest piątek, popołudniowa audycja i czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Radosław Mróz. Rzecznik rządu zapowiada, Polska zapozna się z zastrzeżeniami Komisji Europejskiej do podatku handlowego. Jest zarzut i 3-miesięczny areszt dla mężczyzny, który żrącą substancją oblał twarz kontrolera biletów w Gdańsku. Od przyszłego tygodnia w Trójce wakacyjna ramówka. Za chwilę szczegóły. Miał tylko w tym roku przynieść 1,6 mld złotych wpływów do budżetu, ale nie przyniósł ani złotówki, bo nie wszedł w życie. Zakwestionowała go Komisja Europejska. Dziś Komisja uznała, że podatek handlowy w Polsce narusza unijną zasadę pomocy publicznej, ponieważ jego konstrukcja może faworyzować mniejsze sklepy, a to może być uznane za pomoc publiczną. Postępowanie wszczęła już we wrześniu ubiegłego roku. Wtedy też wydała nakaz zobowiązujący polskie władze do zawieszenia jego stosowania do czasu rozpatrzenia sprawy przez urzędników w Brukseli. Zapoznamy się z zastrzeżeniami Komisji Europejskiej, zapowiada rzecznik rządu Rafał Bochenek. Zapoznamy się z nimi, jeżeli tylko otrzymamy stosowny dokument i na pewno podniesiemy swoje uwagi, swoje zastrzeżenia do tego dokumentu, jeżeli oczywiście stwierdzimy, że jest to zasadne. Rzecznik dodaje, że polskie rozwiązania legislacyjne były wzorowane na rozwiązaniach, które obowiązują w wielu krajach zachodniej Europy. Przypomnijmy, Polska zaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu decyzję komisji dotyczącą zawieszenia podatku handlowego. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny, który żrącą substancją oblał twarz kontrolera biletów. Do tego zdarzenia doszło na pętli tramwajowej w Gdańsku. Brzeźnie 22-latek z poparzeniami twarzy i oczu trafił do szpitala. Na szczęście jego stan zdrowia poprawia się. Napastnik chwilę po ataku został zatrzymany przez policję, a dziś doprowadzony do prokuratury. Tam usłyszał zarzut. Spowodowania obrażeń ciała pokrzywdzonego, przy czym czyn ten zakwalifikowano jako wybryk o charakterze chuligańskim. Dodatkowo stwierdzono, że zachowanie podejrzanego narażało pokrzywdzonego na spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, powiedziała mi Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Jak dodała, podejrzany przyznał się do zarzutu i wyjaśnił, że źle zinterpretował zachowanie kontrolera. Myślał, że ten chce okraść kobietę i dlatego oblał go w twarz rozpuszczalnikiem do farb i lakierów. Okazało się, że 38-latek jest oskarżony o dwa podobne czyny. W sierpniu ubiegłego roku żrącą substancją dwie osoby w Gdańsku. Proces w tej sprawie toczy się przed sądem. Mężczyźnie grozi 5 lat więzienia. Prokuratura będzie wnioskowała o objęcie go obserwacją psychiatryczną. A z Gdańska relacjonował Grzegorz Armatowski. Zachodnia żywność nie wróci na rosyjski rynek jeszcze przez co najmniej 18 miesięcy. Prezydent Rosji podpisał dekret o przedłużeniu embarga spożywczego. Wniosek o przedłużenie tzw. kontrsankcji już wczoraj zgłosił premier Dmitrij Miedwiediew, a teraz dokument podpisał prezydent Władimir Putin. Rosyjskie embargo jest odpowiedzią na unijne i amerykańskie sankcje wprowadzone w odniesieniu do Rosji w związku z aneksją Krymu i wojną w Donbasie. Moskwa postanowiła zakazać importu zachodnich mięs, ryb, nabiału, warzyw, owoców i nasion. Rosjanie twierdzą, że zachodnie sankcje wyrządzają większą szkodę krajom, które je ogłosiły, niż Federacji Rosyjskiej. Ja думаю, że to nie. Sądzę, że nie musimy bać się sankcji. Rosja wszystko przeżyje. Do tej pory przed nikim się nie ugięła i teraz też się nie ugnie, ale jest inna kwestia. Czy Europa przeżyje bez Rosji? Oto jest pytanie. Europa wyżyje bez Rosji. Вот это вопрос. Po aneksji Krymu Rada Europy zawiesiła prawa członkowskie Rosji w zgromadzeniu parlamentarnym. W związku z tym Moskwa wraz z przedłużeniem embarga spożywczego wstrzymała wpłatę składek dla Rady Europy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nie żyje Simone Veil. Francuska polityk, była przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, była minister, działaczka na rzecz praw kobiet, więzień obozu zagłady Auschwitz. 19 lipca skończyłaby 90 lat. Urodziła się w Nicei w rodzinie żydowskiej. Aresztowana i deportowana do Auschwitz, gdzie zginęła jej matka, nigdy nie dowiedziała się o losie także deportowanych ojca i brata. O tym, w jaki sposób udało jej się przeżyć, mówiła potem także na terenie obozu zagłady. Przetrwali ci, którzy mieli siłę, by się nie poddać, nie polegać wyłącznie na innych. W latach 79-82 pełniła funkcję pierwszego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Była ministrem zdrowia, spraw socjalnych i drugą co do znaczenia postacią w gabinecie ówczesnego premiera Edwarda Balladura. Będąc ministrem zdrowia, doprowadziła do przyjęcia przez zdominowane przez mężczyzn Zgromadzenie Narodowe, wbrew poglądom swojej centroprawicowej partii, prawa, które likwidowało karanie kobiet za usuwanie ciąży. Było to 42 lata temu. Zasiadała w Radzie Konstytucyjnej i została wybrana do Akademii Francuskiej. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Program trzeci na wakacje. Letnia ramówka już dopięta. Będą znane trójkowe audycje i kilka nowości. Warzywniak wieczorową porą Julia Pietrucha. Tym razem będzie miała swój program w piątki po 22:00. Hirek Wrona zaprosi na polski bit, a Piotr Metz w piątki będzie prowadził w tonacji trójki. Nieco odpocznijmy od polityki. Mariusz Cieślik będzie prowadził takie audycje, w których będzie poruszać najważniejsze tematy dla polskiej kultury. To będzie w miejscu sobotnich śniadań politycznych, to będzie kwestia kultury. Będzie też powrót po latach. Zaproponowaliśmy jedną rzecz, bym powiedział, starą nową, można powiedzieć, bo Wojciecha Cejrowskiego, który wróci z audycją podzwrotnikową. Ale pojawią się także młode talenty. No, młodzi dostaną sportową terminologią, posługując się dziką kartę. I będą prezentować swoją ulubioną muzykę. Opowiadali dyrektor Trójki Wiktor Świetlik i jego zastępca Tomasz Kowalczewski. Letnia ramówka w Trójce. Od poniedziałku skrót informacji o 17.30. Zapraszamy. Sport, Adam Malecki. Zaczynam od tenisa i wiadomości dotyczących Wimbledonu. Wielki szlem na trawie rozpocznie się w poniedziałek z Polakami, miejmy nadzieję, w rolach głównych. W turnieju głównym, gry singlowej, wystąpi troje naszych reprezentantów, a dzisiaj poznali rywali. Najwyżej rozstawiona z naszych jest oczywiście Agnieszka Radwańska. Ona w pierwszej rundzie zmierzy się z dobrze sobie znaną Jeleną Jankowicz. Historia i statystyki są po stronie Polki. Wygrała z Serbką 7 z 9 rozegranych spotkań, w tym 2 lata temu w czwartej rundzie właśnie w Londynie. Magdalinet wylosowała Amerykankę Bethany Mattek-Sands, a Kanadyjczykiem Denisem Szapowalowem zmierzy się Jerzy Janowicz. Już bez Polaków, ale też na trawie trwa główny sprawdzian przed grą w Wimbledonie. W Eastbourne poznaliśmy finalistki, to dwie Karoliny, Woźniacki i Pliskowa. Dunka polskiego pochodzenia pokonała Brytyjkę Heather Watson, a Czeszka awansowała bez gry, po tym jak jej rywalka Brytyjka Joanna Konta oddała spotkanie walkowerem. W turnieju mężczyzn walczą, by w finale zagrać. W pierwszym z półfinałów Nowak Djokovic gra z Danilem Medvedevem. To Rosjanin prowadzi w pierwszym secie 4-3. Kibice tenisa patrzą na Eastbourne, oczekując na Wimbledon. Kibice rajdów wiedzą, że najlepsi kierowcy świata znowu prują po mazurskich szutrach. Po 7 odcinkach specjalnych rajdu Polski na prowadzeniu z niewielką przewagą Jari Matti Latvala. A wszystko obserwuje Tomasz Gorazdowski. Rajd Polski zawsze jest ciekawy, ale w tym roku, jak i kilka razy ostatnio, pogoda postanowiła wtrącić swoje 3 grosze. Trasy są miejscami zalane wodą, piasek zamienił się w błoto. Jeden odcinek specjalny został już dziś odwołany, ale nie z powodu warunków, ale z powodu grupy kibiców, rajdowych baranów, którzy nie chcieli stać tam, gdzie stać powinni, gdzie bezpiecznie. Po odcinku specjalnym numer 7, kierowca, który potrafi jeździć jak mało kto, mistrz świata Sebastian Ogier jadący Fordem Fiesta WRC, powiedział: warunki? Koszmarne, nie do jazdy, jest bardzo ciężko. Warunki zdecydowanie się pogorszyły, mistrz przejechał ten odcinek o blisko 30 sekund wolniej niż w przedpołudniowej sesji. A Latvala, który prowadzi w rajdzie, dodał: strasznie, absolutnie strasznie, nie ma przyczepności. Samochód lata po całej trasie. Finn zespołu Toyota Gazoo na razie utrzymuje niewielką przewagę nad Tanakiem i Nevillem. Czwarty w stawce Ogier traci do prowadzącego już 20 sekund, a piąty Padon 40. Ale na tych drogach, w tych warunkach wszystko się może zdarzyć. Na szczęście już nie leje, tylko pada. Świętajno, Tomasz Gorazdowski. Nieco ponad 500 kilometrów od Świętajna. Dzisiaj w Krakowie zostanie rozegrany wielki finał piłkarskich Mistrzostw Europy do lat 21. Zagrają najlepsi młodzieżowcy z Niemiec i Hiszpanii. A początek świetnie zapowiadającego się meczu o 20.45. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wakacyjne wietrzenie magazynu w MediaMarkt. Teraz, kupując pralkę Beko z silnikiem inwerterowym i programem Baby Protect, zapłacisz jedynie 1199 zł, oszczędzając 200 zł. Mediamarkt.pl. Punkty Witaj. Do 27 sierpnia, od piątku do niedzieli, przyjedź na stację Orlen, skorzystaj z kuponów w aplikacji Witaj, a otrzymasz 2 kawy z 2 hot dogami lub 2 mega kawy z 2 sękaczami za 16 zł plus 500 punktów Witaj. Przyjedź na stację Orlen. Podróżuj z nami. Karol, jadę na wakacje. Podlejesz mi kwiatki? Ale ja też jadę na wakacje, Daria. Ale zobacz, zrobiłam dla ciebie wegańskie curry z papają. Ale ja dla ciebie zrobiłem grillowanego indyka. Ale ja poprosiłam pierwsza, więc papaja, Karolku. Papaja, Daria. Gotuj tradycyjnie lub nowocześnie. Teraz w Lidlu filet z piersi indyka rzeźnik tylko 12,99 za 800 gramów. A świeża papaja aż 33% taniej. Jedynie 9,99 za kilogram. Lidl. Co tydzień coś nowego. Telefon stacjonarny? A jak się tego używa? Nie jak, tylko po co? Przepraszam, dostawcy żyć nie dają. To po co ten stacjonarny? Po to, aby wszyscy wiedzieli, że moja firma jest profesjonalna. Nikt nie pomyślał, że mam firmę w walizce i żebym spokojnie mógł zjeść obiad.

To był Jerry Rafferty, kwadrans po 17. Piorun to wiele milionów voltów napięcia, potężne natężenie prądu. Nie musi nawet uderzyć w nasz dom. Wystarczy, że trafi w sieć energetyczną czy kilkadziesiąt metrów od nas, a podłączone do sieci telewizor, pralka czy lodówka mogą ulec uszkodzeniu, a nawet spaleniu. Po burzy wysiadł prąd. Jak wróciłam do domu, chciałam otworzyć bramę, no ale nie mogłam, ponieważ jest ona sterowana elektronicznie. Komputer potrafi się zepsuć. Najlepiej odłączyć. Bogdan Janus, Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź. Niezależnie od tego, czy mamy na przykład jakieś listwy zabezpieczające, tak zwane listwy przeciwprzepięciowe, one nam bardzo pomagają, no ale nie dają stuprocentowej pewności, że w przypadku bliskiego uderzenia pioruna nic się nie stanie. Najlepiej odłączyć w zasadzie prawie zawsze, gdy mieszkamy gdzieś na wsi poza miastem, gdy linie energetyczne są napowietrzne, czyli takie tradycyjne na słupach. W terenach podmiejskich na wsi spora część instalacji elektroenergetyczne jest instalacją na powierzchni. Doktor Aleksander Witlin, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk. I może się zdarzyć, że wyładowanie atmosferyczne spowoduje, że w sieci elektroenergetycznej, także w naszych gniazdkach, pojawi się bardzo krótki impuls wysokiego napięcia. Generalnie sieć elektryczna jest tak skonstruowana, żeby tego typu przepięcia tak jakby tłumić. Jacek Błoniarz, fizyk, Centrum Nauki Kopernik. Gdzieś tam w sieć elektryczną uderzył piorun, to właściwie po drodze są urządzenia, które tego typu przepięcie powinny stłumić. Natomiast jeżeli na przykład ten piorun trafi bezpośrednio w nasz dom, no istnieje takie ryzyko, że zabezpieczenia mogą nie zadziałać i po prostu takie wyładowanie elektryczne będzie się rozchodziło po tych wszystkich naszych miedzianych instalacjach. Jeśli mamy linię telefoniczną napowietrzną i podczas naszej rozmowy uderzy piorun w słup telefoniczny. Rzeczywiście, no może coś nam się stać, może ten telefon nam spłonąć, coś takiego się z nim stać. Czy w czasie burzy warto wyłączyć lodówkę, pralkę z gniazdka? Bloku bym nie wyłączał. Doktor inżynier Bolesław Kuca, Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej. Natomiast jeśli byłbym gdzieś na daczy tak zwanej, to bym może i wyłączał. Pralka i lodówka są również podatne na uszkodzenia podczas burzy, może nie w tak dużym stopniu jak urządzenia elektroniczne typu wieża, komputer czy telewizor. Natomiast w ich wnętrzu znajduje się delikatna elektronika, która może wtedy ulec uszkodzeniu, no i pralka czy lodówka przestaną działać. I wszystkie tak zwane szybkie urządzenia elektroniczne, czyli różne PlayStation, komputery, telewizory, nie wiem, odtwarzacze CD, no elektronika, elementy półprzewodnikowe mogą się zniszczyć. Oto jak chronić urządzenia podczas burzy, pytał Tomasz Jeleński. Co w mowie piszczy za chwilę? 18 minut po 17. Glenn Campbell. Jeszcze jeden wątek państwo komentują z jedzenia przypadkiem bądź celowo bardzo ostrych papryczek. Pani Anna przestrzega, pani Elżbieta również, że na pewno nie gasić pragnienia tej ostrości wodą. Należy pić mleko. Prawie 20 minut po 17. I'm dreaming my life away. is dream. Glenn Campbell, 20 minut, 21 prawie minut po 17. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Profesor Katarzyna Kłosińska, dzień dobry. Dzień dobry. Śpiący dzień bardzo, prawda? Tak, taki deszczowo-burzowo, wietrzny, tak. Ale na państwa aktywność, jeśli chodzi o listy, zawsze można liczyć. Pan Paweł z Krakowa ma pewną wątpliwość. Tak, zastanawia się pan Paweł, czy mówi się widzę dwóch ludzi, czy widzę dwu ludzi. Mhm. Mówię o dwóch sprawach, czy o dwu sprawach. Mhm. I tutaj słuchacza niepokoi, albo zadziwia, czy zastanawia ta forma dwu. Widzę dwu ludzi, mówię o dwu sprawach. Wydawało się panu Pawłowi, że to jest... Forma niepoprawna, tak? Znaczy tak, że to jest forma niepoprawna, że może być tylko w celowniku, czyli na przykład dziękuję dwu osobom, a tymczasem słyszy to pan Paweł w innych kontekstach. Poprawne to czy nie? Tak. O to chodzi, że ten liczebnik 2 przybiera w każdym przypadku różne postaci, różne formy i zawsze jedną z tych form może być dwu. Mhm. Pisane przez uzwykłe na końcu. Czyli na przykład w dopełniaczu nie ma dwóch przez okreskowane i ch, nie wiem, kotów albo psów, ale również nie ma dwu kotów. To rzadko spotykamy, ale to jest poprawne. Tak samo w celowniku tutaj mogą być aż trzy formy. Dziękuję na przykład dwóm redaktorom i to jest przez okreskowane. Dziękuję dwom redaktorom przez o zwykłe po prostu, to też forma rzadka, albo dziękuję dwu redaktorom i to też z tym zwykłym na końcu. Czy zatem te formy można używać wymiennie? Tak, tak samo jeszcze powiem tylko w narzędniku, można powiedzieć, nie wiem, idę z dwoma kolegami, albo idę, no to by już było trochę archaicznie być może zabrzmiało, z dwóch kolegami. A jeżeli koleżanki, to z dwiema. Z dwiema. Albo byłem w dwóch miastach, albo byłem w dwóch miastach. Czyli poprawne tutaj jest to dwu w każdym przypadku, z wyjątkiem oczywiście mianownika, ale rzeczywiście ta forma wydaje się jakoś taka może archaiczna, może nietypowa. I jest rzadko używana, a można powiedzieć to trochę dziwne, bo skoro jest ona poprawna w każdym przypadku, moglibyśmy, gdybyśmy chcieli sobie bardzo uprościć wszystko i życie i używanie tego liczebnika, po prostu używać wszędzie dwu i to byłoby poprawne. No ale mamy różne formy i chwała im za to. Pani Agnieszka ze Śląska pyta, skąd wzięły się takie słowa jak wakacje, ferie, urlop? No właśnie. Przede wszystkim to, co się teraz, no już w zeszłym tygodniu zaczęło w szkołach, to są wakacje. Bo ferie mamy krótkie, na przykład ferie świąteczne. Wakacje, co ciekawe, dawniej brzmiały, też to była liczba pojedyncza, była ta wakacja. I to słowo pochodzi z łaciny. Po łacinie vacatio, vacatio właściwie, to jest uwolnienie, oswobodzenie. Mhm. Bo tak jakby uwolnienie się... W prawodawstwie występuje takie sformułowanie vacatio legis, tak? Prawda? Czyli czas spoczywania ustawy. Tak, tak. A, pan redaktor prawo skończył, to owszem. Nawet tak ładnie nie powiedział. Nie studiowałem jakoś tam uczciwie, ale... Ale coś co to vacatio legis, tak. Tak, tak, ładnie pan to sformułował. Ale też jest wakat, prawda? Czyli... Brak. Wakat, brak, czyli na przykład wolny etat. No i właśnie te wakacje, czyli takie czas spoczywania, tak jak pan powiedział, czas spoczywania ustawy vacatio legis, to jest ten czas spoczywania człowieka. A urlop? Urlop pochodzi z języka niemieckiego, tam jest urlaub. I początkowo odnosiło się to tylko do tego urlopu czy uwolnienia żołnierzy na jakiś czas. Ale to z takiego prostego powodu, że po prostu nie istniał kodeks pracy i zwykli pracownicy, to znaczy na przykład robotnicy, nie mieli urlopów, a ci ich właściciele mieli wtedy, kiedy sobie zażyczą, więc to było takie wojskowe tylko użycie. Natomiast ferie mają bardzo ciekawą historię. Po polsku ferie to są takie dni, no właśnie na przykład na święta, prawda, czy wolne w okresie świątecznym, albo ferie zimowe, krótsze niż wakacje. Kiedyś też oczywiście to pochodzi z łaciny, ferie w liczbie mnogiej, dni na odpoczynek, święto. ale w liczbie pojedynczej, feria, też po łacinie, to był po prostu dzień tygodnia. I co ciekawe, na przykład w języku portugalskim zachowało się to znaczenie, w którym na przykład poniedziałek jest nazywany drugim dniem, czyli to jest segunda, nie wiem, nie znam portugalskiego, jak to się wymawia, ale czyli jakby drugi dzień to jest segunda feria, czyli to jest poniedziałek. Mhm. Czyli właśnie... No to ciekawe, dlaczego ta nazwa każdego tygodnia stała się nazwą dnia świątecznego. Tak, no i to jest dlatego, że w czasach wczesnochrześcijańskich każdy z dni tygodnia był przeznaczony na modlitwę, przez co był traktowany jako święto. I dlatego łacińskie ferie przeszły do różnych języków jako po prostu nazwa dni wolnych. Każdy dzień był, był czyli tak, świętem. Czyli tak, omówiliśmy wakacje, urlop, ferie, to może jeszcze kanikułę na koniec. Tak, pan Karol z Gdyni pytał o kanikułę. To jest taka trochę archaiczna nazwa wakacji, prawda? To też letnie upały, kanikuła. No i ta nazwa, co ciekawe, ma związek z łacińskim pieskiem. Mm. Dlatego, że po łacinie canicula to suczka. No canis to pies, prawda? I u nas canicułą, i to chyba należałoby pisać wielką literą, nazywano jedną z gwiazd, zwaną psią gwiazdą. Mm-hmm. Czyli to był Syriusz. I ponieważ gwiazda ta wschodzi w Polsce w lipcu i w sierpniu i świeci właśnie mniej więcej do końca sierpnia, no to dawniej sądzono, że to ta gwiazda jest przyczyną letnich upałów i dlatego kanikułą jakby nazywano to, co jest pod jej władaniem, czyli upały i ten okres wakacyjny. Miłej kanikuły. I vice versa, chociaż pan redaktor chyba w upalne rejony się nie wybiera. Niestety to mi nie grozi. Pozdrawiam, dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then suddenly there appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon was turned to gold. Blue moon. Panie Marcinie, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Chciałem zapytać się a propos burzy, czy nie wystarczy wyłączyć korków? A może to rzeczywiście taki najprostszy sposób, który by skutecznie ochrania nasze urządzenia? Bardzo dziękuję za sugestię, za telefon. Pozdrawiam. Whisper, please adore me. And when I looked, the moon was turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own, without a dream in my heart, without a love of my own. To był Cliff Richard. Profesor Ciekawski napisał, a propos wyładowań, powstaje jeszcze coś takiego jak pole elektromagnetyczne. Powstaje wokół każdego urządzenia elektrycznego, ale także wokół błyskawicy. Sęk w tym, że im większy ładunek elektryczny, tym silniejsze pole. Reasumując, czuła elektronika może zostać uszkodzona nawet wówczas, gdy jest odłączona od sieci. Program trzeci już po 17.30. Skrót wiadomości. Radosław Prus. Manifestowali na ulicach polskich miast, m.in. w Warszawie, Katowicach i Opolu, nie wykluczają zaostrzenia protestu. Ratownicy medyczni domagają się podwyżek. Chcą zarabiać o 1600 zł więcej. Ministerstwo Zdrowia podwyżki obiecuje tyle, że dwa razy niższe. Sprawca pobicia profesora Jerzego Kochanowskiego prawomocnie skazany Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał wyrok sądu pierwszej instancji. Ten skazał Piotra R. na 10 miesięcy więzienia za pobicie profesora UW, który rozmawiał w tramwaju w Warszawie po niemiecku ze swoim kolegą z Niemiec. Sąd uznał, że był to czyn chuligański. Politycznie intensywny weekend. PiS jutro w Przysusze na Mazowszu organizuje kongres, a w Warszawie zbiera się Rada Krajowa PO. Prawo i Sprawiedliwość ma podsumować miniony rok i wytyczyć cele na przyszłość. A Platforma będzie dyskutowała o obecnej sytuacji w Polsce, m.in. o armii, bezpieczeństwie, reformie służby zdrowia, a także referendum edukacyjnym. Co dziesiąty mieszkaniec Wysp Brytyjskich to cudzoziemiec. Tak wynika z najnowszego raportu, o którym opowiemy w serwisie Trójki o 18. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca ekogroszku i klimatyzacji. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Inflacja w czerwcu wyniosła 1,5%, licząc rok do roku. Tak wynika z opublikowanego dziś przez Główny Urząd Statystyczny tak zwanego szybkiego szacunku poziomu cen towarów i usług. Ta informacja oznacza, że spadek tempa wzrostu cen, ponieważ w maju inflacja wzrosła o 1,9% rok do roku. Główny ekonomista banku Société Générale Jarosław Janecki podkreśla, że wyhamowanie tego tempa wzrostu cen było oczekiwane. W gospodarce nadal nie widzimy żadnej presji inflacyjnej. Jest to efekt, po pierwsze, spadających cen paliw. Druga sprawa, bardzo istotna, to brak presji na rynku produktów żywnościowych. W tym przypadku nie odnotowujemy żadnych większych zmian, które by mogły powodować wzrost inflacji. Ekspert wyjaśnia, że obserwowane wyższe niż rok temu ceny części warzyw i owoców nie mają dużego wpływu na wskaźnik cen publikowanych przez GUS. Z punktu widzenia koszyka inflacyjnego, produkty żywnościowe, szczególnie teraz, w okresie rozpoczynającego się lata, nie są elementem proinflacyjnym. Zazwyczaj odnotowujemy spadki cen żywności w okresach letnich. Natomiast to, co zazwyczaj nas martwi, to ceny paliw, no ale w tym roku akurat ropa naftowa na świecie jest dosyć tania. Ekspert dodaje, że koszty transportu obniża też dość silny złoty. W ujęciu miesięcznym ogólny poziom cen się obniżył i były one w czerwcu o 0,2% niższe niż w maju tego roku. GUS zaznacza, że dane mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie. Pełne informacje o inflacji w czerwcu poznamy 11 lipca. 3 złote na jedną akcję dostanie każdy inwestor, który 14 lipca będzie właścicielem papierów PKN Orlen. Tegoroczna dywidenda jest o 1 zł wyższa niż przed rokiem i jednocześnie najwyższa w historii spółki. W związku z tym Skarb Państwa czeka właśnie na ponad 350 milionów złotych. Tydzień na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych podsumuje dla Trójki doradca inwestycyjny w domu maklerskim PKO Banku Polskiego Emil Łobodziński. Ten tydzień nie przyniósł przełomu w zakresie notowań polskich spółek. Indeksy WIG20, MWIG40 i SWIG80 poruszały się w ramach konsolidacji, którą obserwujemy już od maja. Rynki zagraniczne w ostatnich dniach zachowywały się nieco słabiej. Szczególnie widać to było w odniesieniu do spółek technologicznych z indeksu Nasdaq 100. Z ważnych danych makroekonomicznych ponownie zaobserwowaliśmy spadek stopy bezrobocia, która wyniosła 7,4%. W nadchodzącym tygodniu istotne będą dane dotyczące PMI w Polsce, a także decyzja odnośnie stóp procentowych, gdzie oczekuje się, że stopy te pozostaną na obecnym poziomie. To jeszcze dodajmy, że na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała spadki WIG 21 i 0,26% na minusie, WIG 0,74% na minusie. Obroty wyniosły ponad 668 milionów złotych.

Unia Europejska oczekuje, że państwa członkowskie będą przetwarzać jak najwięcej odpadów. Z masy odpadów plastikowych, które zalegały na polskich wysypiskach, na przykład w 2014 roku, można by wytworzyć 300 terawatogodzin energii. Swój pomysł na efektywną i stosunkowo niedrogą zamianę odpadów na paliwo do samochodów ma zespół polskich badaczy. Jak podkreślają twórcy, nie tylko o ekologiczne paliwo tu chodzi. Klucz naszej technologii nie jest produkcja paliw. Jan Kiraga, współtwórca technologii. My zajmujemy się utylizacją śmieci. Moje dzieci pytają, tato, właściwie co ty robisz? Maciej Kowalczyk, współtwórca technologii. Te reklamówki, te wszystkie folie, które zalegają gdzieś na wysypiskach, zbieramy, wrzucamy do naszego czarodziejskiego urządzenia, z którego wypływa paliwo, które można wykorzystywać w samochodach. Odpad tworzywowy to jest ta sama ropa naftowa, tylko taka w innej formie. Anna Szałkowska z Plastics Europe Polska. I stąd mówimy o odzyskaniu energii zmagazynowanej, bo z chemicznego punktu widzenia to jest to samo. Nie powinniśmy tego wyrzucać na wysypisko, bo tam się to marnuje. Przetwarzamy polietylen, polipropylen i polistyren. To są torebki foliowe, opakowania spożywcze, pudełka po jogurtach. Wszystko to, czego używamy do spożywczych rzeczy, w większości to są polioolefiny. One nie nadają się na to, żeby je w ten granulat zamienić? Część z nich się nadaje, część się nie nadaje, ale frakcja, która pozostaje, nikt inny nic z tym poza spaleniem nie jest w stanie zrobić. Czyli zamiast spalić albo zamiast tego, żeby zalegało na wysypisku, panowie proponują zamienić na paliwo. Efektywność jest dosyć prosta, bo z 1 kilograma od padu, mamy 1 litr produktu. W Warszawie musiałoby stanąć 3 takie instalacje, żeby wykorzystać wszystkie te odpady, które nie znajdują innego zastosowania. Przy przetwarzaniu tworzyw sztucznych na paliwa nie przychodzi ten surowiec rurą, tylko jest rozrzucony po powierzchni całego kraju. W związku z tym logistyka nie pozwala na budowanie dużych instalacji. Pomysł docelowy właśnie na tym polega, żeby lokalnie powstawały tego typu zakłady przetwórstwa przy śmietniskach, przy małych firmach dystrybuujących paliwa. To jeszcze trzeba będzie przekonać samorządy, żeby postawiły coś takiego. Nie trzeba przekonywać samorządów. Samorządy mają się tylko zdeklarować, że zobowiążą się dostarczać odpad. Zainteresowanie inwestorów jest duże. Branża paliwowa tym pomysłem się interesuje? Czy zupełnie jest im to nie na rękę? Rzeczywiście jest zainteresowanie branży paliwowej, dużych koncernów paliwowych ze względu na to, że zgodnie z dyrektywami unijnymi można już stosować na równi z biopaliwami dodatki paliwowe pochodzące z odpadów tworzyw sztucznych. Nasz produkt możemy stosować zarówno jako ostateczny produkt paliwowy, ale również można go stosować jako dodatki do paliw. My kierowcy nie przepadamy za biopaliwami. Dlaczego mamy się przekonać do takiego paliwa? Nie mamy żadnych szkodliwych dla silnika substancji w naszych produktach. Jest to zbadane przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji, z którym współpracujemy na stałe. W związku z tym tu kierowcy nie mają z czego obawiać. W tej chwili trwa tak zwany proces patentowy wspomnianej technologii przetwarzania plastiku w paliwo, a z naukowcami rozmawiała Magdalena Karczewska. 17 minut pozostało do 18. Puls Trójki za chwilę. Proszę pozostać z nami. Przez 2 minuty jeszcze Backbeat Band. The best things in life are free, but you can't give them to the birds and bees. I need more. That's what I want. Pan Andrzej dzwoniący już po wycieczce słynnej rowerowej, ale ciągle pan wspomina, tak? Tak, dzień dobry panie Kuba. Witam. Panie Kuba, takie mają spostrzeżenia właśnie z tej ostatniej wyprawy rowerowej. Przypomnę, że jechaliśmy z Świnoujścia i nasza droga odbywała się także po szlaku rowerowym oznaczonym R10. I mam takie uwagi, że na rozstajach dróg nie ma żadnego oznaczenia, w którą ona prowadzi, czy ewentualna jej odnoga. A w ogóle mistrzostwem świata, które zobaczyłem w kamuflażu, jest droga rowerowa między Piaskami a Krynicą Morską. Żadnego oznaczenia, jak do niej dojechać. Z drogi głównej, której w ogóle stan przypomina asfalt po bombardowaniu. Jak trafiliśmy już na tą drogę rowerową w drodze powrotnej, w tym w Czasowicie nam wskazali, że takowa tam jest i że nie ma sensu jechać tym asfaltem. Droga jest szeroka, płaska, no jedzie się pięknie, nogi co masz pedałować. I zastanawiam się, dlaczego włodarze Krynicy tak bardzo chcą ją ukryć. Nie wiem, czy ci rowerzyści ją zniszczą tymi szaleńczymi swoimi wyprawami. Pozdrawiam panie Andrzeju. Kończę, bo za moment puls. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry. W studiu Grzegorz Osiecki, Dziennik Gazeta Prawna. Witam. Dzień dobry. I Andrzej Gajcy, Onet.pl. Dzień dobry. W piątek zazwyczaj podsumowujemy wydarzenia polityczne tygodnia, ale dziś chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego, co przed nami. W weekend między innymi długo zapowiadany Kongres Prawa i Sprawiedliwości. Była mowa o nowym otwarciu, wcześniej o rekonstrukcji rządu. Tej raczej nie będzie, ale czego możemy się spodziewać po tym kongresie w Przysusze? Grzegorz Osiecki? No chyba takiego nowego otwarcia, to pisaliśmy i to się pojawiało w tym tygodniu, takiego raczej przekierowania na docelowo trochę na uspokojenie nastrojów, a raczej na to, że PiS dokonał pewnych zmian i jeszcze tam kilka zmian ma zostać dokonanych, na przykład reforma sądów, czy przepisy dekoncentracyjne mediów. Mówimy o takich zmianach, które mogą wywoływać duże kontrowersje, no ale z drugiej strony rząd, czy generalnie formacja będzie chciała pokazać, że rządzi sprawnie, pensje rosną, sytuacja gospodarcza jest bardzo dobra, no i że Polacy nie powinni się martwić, tak? Mniej więcej zapewne taki ma być message, bo tam wystąpi i prezes Kaczyński i wicepremier Morawiecki, który ma mówić o tym, jak będzie wyglądała gospodarka. Właśnie wystąpi prezes Kaczyński, wystąpi Mateusz Morawiecki, wystąpi Zbigniew Ziobro, Jarosław Gowin, ale nie wystąpi Beata Szydło. Czy to jakiś symbol, jakiś ważny znak? Na pewno jest to ciekawostka i wielu dziennikarzy, publicystów już się rozpisuje, co leży u podnóża prawdziwych powodów tej decyzji. Głosy z kancelarii pani premier płyną różne, że się nie przejmuje tym, ale tak naprawdę doskonale wiemy, obserwując od lat scenę polityczną, że to są takie wysyłane sygnały przez prezesa Kaczyńskiego, które zawsze coś oznaczają i pewnie tak też jest w tym przypadku. Natomiast jeśli mówimy o całym kongresie, to myślę, że też celem kongresu jest pokazanie trochę innej twarzy Prawa i Sprawiedliwości. Zmiana wizerunku, który był dość mocno nadszarpnięty reformami, które no, przysporzyły dość sporo problemów wizerunkowych tej partii. I to nowe otwarcie, o którym my mówimy, myślę, że też będzie miało na celu pokazanie takiej no, bardziej spokojnej, opanowanej twarzy obozu władzy, gdzie pokażą, że rzeczywiście zrównoważony rozwój nie tylko wielkich miast, ale i małych się liczy, gdzie bezpieczeństwo i ten brak izolacji na arenie międzynarodowej, o której często mówi opozycja, na przykładzie wizyty Donalda Trumpa za kilka dni w Polsce, to też będzie jeden, myślę, z czynników i tematów podnoszonych podczas tego kongresu. Mówią panowie o kwestiach wizerunkowych, ale PiS w sondażach jest daleko przed konkurentami. Czy musi się skupiać na tych kwestiach wizerunkowych? Znaczy, pamiętajmy o jednym, że PiS w tej chwili powoli, i to ten kongres myślę, że jakoś ma być takim punktem zwrotnym, musi się szykować do kampanii wyborczej. Zresztą wszyscy będą się szykowali, bo w tej chwili mamy od przyszłego roku, zaczynają się nam 3 lata z kampaniami wyborczymi, zaczyna się od samorządu, potem będą wybory europejskie, parlamentarne i na końcu wybory prezydenckie. No i z tego punktu widzenia PiS musi jakby zbierać punkty, a też no, jeżeli tej partii zależy na zwycięstwie wyborczym i na ponownym rządzeniu, to też musi pamiętać o jednym, że to zwycięstwo w roku 2015 zawdzięcza między innymi takiej rzadko spotykanej konfiguracji politycznej, tak? No bo jednak 8% czy tam, nie 8, tak? Ale znaczny procent głosów lewicowych się po prostu zmarnował, bo partia Razem podebrała jakby elektorat lewicy, SLD i partii i Zjednoczonej Lewicy i efekt był taki, że PiS dzięki temu zyskał bezwzględną większość, mając jeden, nie wiem, 4. czy 5. wynik w historii polskich wyborów, jeżeli chodzi o poparcie i o zwycięzców tych wyborów. Także, znaczy PiS w tej chwili stara się, my to zdefiniowaliśmy jako taką politykę ciepłej wody w kranie a la PiS, tak? Znaczy, to nie znaczy, że nic się nie robi, ale to znaczy, że robi się rzeczy, które nie będą jakoś podpadały bardzo elektoratowi. Jutro także Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Może tutaj spodziewają się panowie jakiegoś mocniejszego sygnału? Coś się zadzieje? Ja bym się nie spodziewał, aby z tej Rady Krajowej PO popłynął jakiś dość mocny sygnał. Myślę, że to jest taka polityczna gra i takie polityczne szachy, aby przysłonić trochę, albo przynajmniej, żeby głos ze strony Platformy Obywatelskiej wybrzmiał przy okazji Kongresu Prawa i Sprawiedliwości. Może być to też okazja do skontrowania pewnych wypowiedzi, które padną podczas wystąpień, podczas Kongresu PiS-u. Ja bym jeszcze nawiązał do poprzedniego pytania. Jarosław Kaczyński po Kongresie, który już jutro ma wyruszyć w objazd Polsce, kontynuować ten tur, jaki na jesieni odbywał, ma odwiedzić kolejne miasta wojewódzkie, powiatowe. No to jest bezpośrednie przygotowanie się Prawa i Sprawiedliwości do kampanii wyborczej. No, te wybory naprawdę będą istotne i Prawo i Sprawiedliwość, myślę, że tym kongresem, chcąc pokazać tą troszkę inną twarz, mniej nastawioną na dokonywanie reform za wszelką cenę, będzie chciało pokazać, że rzeczywiście inaczej te dwa lata mają najbliższe wyglądać. A ja jeszcze wrócę do pytania o Platformę Obywatelską. No właśnie, kongres i spotkania tego samego dnia. To Platforma chce w ten sposób pokazać, że wciąż jest drugą siłą, wciąż się liczy? Nie, no oczywiście. Z tym, że tu się zgadzam, że o ile ten kongres ma z punktu widzenia PiS-u jest takim wydarzeniem, nazwijmy to strategicznym, tak? Bo on gdzieś tam być jakimś takim punktem zwrotnym, czy takim kamieniem milowym, to ten ruch Platformy to jest taki czysty ruch taktyczny, no, żeby pokazać, że Platforma patrzy PiS-owi na ręce i żeby przy okazji pokazać, że właśnie jest drugą siłą opozycyjną i że to ona może być ewentualnym następcą tego ugrupowania. I z tego punktu widzenia, no to jakby ruchy Platformy są tutaj trochę wtórne, tak? Bo ona nie generuje nowego wydarzenia, ale po prostu pozycjonuje się wobec PiS-u i chce dostarczyć alternatywy wobec ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego. No, ciekawe, jeżeli chodzi o Platformę, to ciekawe jest też to, co się dzieje w regionach, bo politycy Platformy dosyć systematycznie robią to, czego nie robili w tamtej kadencji. Znaczy, jeżeli tutaj redaktor Gajcy mówił o objeździe przez Jarosława Kaczyńskiego, no to te same ruchy wykonuje Platforma, tak? I ona też w tej chwili stara się budować poparcie w terenie, a ma tam olbrzymie straty do odrobienia, bo bardzo dużo działaczy Platformy po prostu opuściło partię. Wróćmy teraz do tego, co było w tym tygodniu. W tym tygodniu dużo pracy miały sejmowe komisje do spraw reprywatyzacji i do spraw Amber Gold. Opozycja mówi, że powstały tylko po to, by uderzać właśnie w partie opozycyjne. Podzielają panowie takie zdanie? Andrzej Gajcy? Czy ja myślę, że to nie jest główny cel. Może to... Może jest główny właśnie, znaczy, ale przy okazji są inne. No akurat tu bym się nie zgodził, ale patrząc na jakby tą... Z punktu widzenia politycznego rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość ma dwa dosyć skuteczne narzędzia, aby punktować swoich poprzedników i to robi. No ale nie możemy powiedzieć, że to są afery wymyślone przez PiS, prawda? Otóż to, więc dlatego powiedziałem, że nie do końca się zgodzę z tym, co mówił powiedział redaktor Osiecki. Jeżeli chodzi o komisję weryfikacyjną, która bada aferę reprywatyzacyjną w stolicy, no to był udany tydzień, pierwszy tydzień, tak, to było pierwsze posiedzenie jawne i rzeczywiście te pierwsze zeznania pokazały, zeznania byłych urzędników BGN-u, pokazały jak bardzo w tą całą aferę była zamieszana pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. Zeznania urzędników, którzy też jej bezpośrednio podlegali, wskazują na wiele nieprawidłowości, a przede wszystkim jakby tą tezę, którą pani prezydent Gronkiewicz-Waltz od samego początku broni, że nic nie wiedziała i nie uczestniczyła w reprywatyzacji, no, została ona obalona. Oczywiście powinniśmy się zastanawiać, czy te zeznania urzędników nie są tylko po to, aby bronić własnej skóry i niejako rewanż za to, że zostali dyscyplinarnie zwolnieni przez panią prezydent. Natomiast dokumenty, które wychodzą na jaw, o których media piszą, choćby dzisiaj artykuł, który ukazał się w Onecie o tym, że ten sam sędzia warszawski wydawał kluczowe decyzje, postanowienia dotyczące działek Twarda 8, Twarda 10, Sienna 29, czyli te adresy, z którymi bezpośrednio związani i zaangażowane są te same osoby, które obecnie są w aresztach. A czy Hanna Gronkiewicz-Waltz panów zdaniem popełnia wizerunkowy błąd, nie przychodząc konsekwentnie, odmawiając stawiania się przed komisją? Grzegorz Osiecki? Znaczy, Hanna Gronkiewicz-Waltz jest w takiej sytuacji, że ona tutaj nie ma dobrego wyjścia. Znaczy, myślę, że z jej punktu widzenia to pewnie dojrzeje do tego, że jedyna szansa, żeby się przebić do mediów, bo ona jakby wydaje komunikaty medialne, tylko... A jest bardzo aktywna na Twitterze też. No tak, jest aktywna na Twitterze, ale potem jak się śledzi jakieś informacje w internecie czy gdzieś, to ciężko jest wydłubać jakby jej stanowisko. I efekt jest taki, że zapewne może w taki PR-owski wręcz sposób zostać zmuszona do stanięcia przed tą komisją. A jeżeli mówimy generalnie o celach tych komisji, no to ja mówię o celach politycznych w tym sensie, że Platforma to zdefiniuje, że one są przygotowane po to, żeby uderzyć w Platformę, a PiS będzie mówił, że jakby mają rozliczyć Platformę, tak? Ale ewidentnie mówimy tu o celu politycznym. Z tego punktu widzenia, ale są też inne cele, tak? No bo komisja reprywatyzacyjna faktycznie może doprowadzić do naprawienia jakichś nieprawidłowości. Można mówić tutaj, że to jest kontrowersyjny sposób. Ma duże kompetencje. Ale coś takiego się może zdarzyć. I to, o czym mówi redaktor Gajcy, to jest bardzo bulwersująca sprawa. Znaczy ten sędzia, który rozpatrywał wszystkie sprawy i to były sprawy, które budziły dużo wątpliwości. Na pewno po tym tygodniu, jeżeli śledzimy posiedzenia obu komisji, no to można powiedzieć, że politycznie jakby Platforma znalazła się w defensywie i w sprawie Amber Gold, i w sprawie komisji reprywatyzacyjnej. A przewiduje pan tu jakiś zwrot akcji? No zwrot akcji to mieliśmy w komisji Amber Gold, bo myślę, że tak naprawdę PR-owsko i tak politycznie to ta wypowiedź, którą wydobył wyśmiewany gdzieś tam Marek Suski, tak, jakby w internecie, który doprowadził do tego, że syn Donalda Tuska powiedział, że my z ojcem wiedzieliśmy, że to jest lipa, no bo zdaje się, że tak brzmiała ta wypowiedź, to myślę, że to jest taka setka, przepraszam, że użyję slangu, którą PiS będzie teraz w każdej kampanii wyborczej po prostu puszczał do znudzenia i puszczał wyborcom, żeby jakby atakować Platformę. No a jeżeli chodzi o komisję reprywatyzacyjną, no to tak jak mówiliśmy, no tutaj w silnej defensywie jest pani prezydent Gronkiewicz-Waltz i widać też, że Platforma jakby ma z tym kłopoty, tak? No bo ona nie ma dobrego ruchu. Zostawmy już komisję na koniec, wybiegnijmy jeszcze trochę w dalszą przyszłość. Lech Wałęsa zapowiedział, że weźmie udział w kontrmanifestacji 10 lipca z okazji miesięcznicy smoleńskiej. Przyjdzie razem z Władysławem Frasyniukiem. Co chcą osiągnąć Frasyniuk i Wałęsa? Mam nadzieję, że nie chcą osiągnąć kolejnej zadymy i podobnych scen, jakie obserwowaliśmy przed miesiącem, kiedy Władysława Frasyniuka policja musiała wyprowadzać. Uważam, że takie, nie chcę powiedzieć incydenty, ale no takie polityczne spektakle nie mają sensu, bo wiadomo, to jest obliczone też na efekt polityczny, ale uważam, że nie powinny mieć miejsca. Myślę, że dzisiaj Lech Wałęsa i Władysław Frasyniuk, jeśli chcą rzeczywiście zaangażować się politycznie, wrócić do tej wielkiej polityki, no to te drzwi mają otwarte i myślę, że czy Platforma Obywatelska, czy Nowoczesna z pocałowaniem ręki przyjmą obu panów. Władysław Frasyniuk zaprosił Lecha Wałęsę, by powiedział, by wstrząs był większy. Będzie większy wstrząs 10 lipca? No, gdyby doszło do takiej sytuacji, że policja wyniesie Lecha Wałęsę. Albo nie daj Boże stoczniowcy, którzy... Solidarności, czy nie wiem, dojdzie do jakichś przepychanek, no to już nie będzie kwestia tego, że polskie media się tym zajmą, tylko to będzie coś, co pójdzie po świecie, więc z tego punktu widzenia to na pewno tu możemy mieć bardzo gorącą sytuację. Tylko pytanie, czemu takie zadymy służą i czy one są w ogóle potrzebne? I tutaj postawmy kropkę albo znak zapytania. W zasadzie Andrzej Gajcy, onet.pl, Grzegorz Osiecki, Dziennik Gazeta Prawna. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Ireneusz polecają zakupy na 50 rat. Tylko do 5 lipca. Przyjdź po najnowszy Smart TV LG 43 cale 4K Ultra HD klasa A za 2399 zł. Chatur, technologia tak ma. Rozmawiamy z dyplomowaną optometrystką Magdaleną Wierzbicką. Przebadała pani wzrok tysięcy Polaków. Jak wspierać nasze oczy? Ja polecam Gold Luteinę. Gold Luteina zawiera najwyższą łączną dawkę luteiny i halatu cynku Albion. A przyswajalność? Gold Luteina to innowacyjna technologia kapsułek płynnych z unikalnym systemem transportu substancji aktywnych. Gold Luteina to moim zdaniem gwarancja doskonałej przyswajalności składników. Suplement diety Gold Luteina. Wybierz jakość w trosce o twoje oczy. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich. Wuju kochany, proszę wuja, niech wuj w owocach się zabuja, a linię będzie mieć jak ptaszek.